Jesteśmy na wyjeździe teraz, Asbiro. Asbiro to jest taka szkoła, gdzie, której to szkoły właściciel wymyślił sobie, że to będzie szkoła dla przedsiębiorców. I alternatywna na dodatek. W której wykładają przedsiębiorcy, co takie dziwne jest w Polsce, ponieważ w Polsce wykładają ludzie, którzy nie mieli w życiu żadnej styczności z prowadzeniem firmy. Mamy Dominikę przy sobie, która jest, swoje stanowisko powiedz najlepiej, które tu pełnisz. Jestem ogarniaczem ludzi. Powiedz mi w takim razie, kogo tutaj spotkamy dzisiaj? Znaczy, czy zakładamy, że jest dwa dni wcześniej niż dogrywamy tą A więc póki co jestem tutaj sama, przyjechałam jako pierwsza. Kto tu przyjedzie? Nie, kto tu? Tu ze 100 osób prawie będzie, tam 70. Będzie ekipa z Lublina, ekipa z Łodzi, z Warszawy, z Krakowa. Czym się charakteryzują ci ludzie? Prowadzą swój własny biznes, bądź zanoszą się z takim zamiarem. No. I przyjeżdżają tutaj, żeby się podzielić swoimi doświadczeniami, po prostu pogadać przy piwku, bez żadnych garniaków, bo to się tak ludziom kojarzy, tak, że parę osób się mnie pytało, czy strój oficjalny obowiązuje, tak, więc garnitur nie, jesteśmy też ludźmi, tak, biznes, biznes jest dla ludzi. Biorąc pod uwagę, że się 2 godziny podchodzi pod górę najpierw, niektórzy w środku nocy. Niektórzy w japonkach. Niektórzy w japonkach, właśnie muszę, są dziewczyny gdzieś. Taka przypadłość, tak. W góry w Japonkach. Po zmroku 2 godziny do góry. Jesteśmy alternatywni, tak, to prawda. Nagrywasz to? Tak. Ostatni raz słyszałem swojego głosu na korespondencie, jak prowadziłeś kwadrat z wolnym rynkiem. Pierwszy rok moich studiów, pierwszy rok, na którym ja dostawałem jakieś tam pieniążki, prawda, od rodziców, jakoś tam ciłałem sobie swoje życie. I pamiętam, że kiedyś napisałem do ciebie maila, że mnie szlak trafił, prawda, bo zapisałem się do UPR-u, prawda, jakoś tam próbowałem działać, potem do Kolibrów się jakoś zapisałem. I chciałem z kimś konkretnym porozmawiać, bo na studiach to raczej same takie ludzie, no, nie za bardzo konkretni byli, nie? Nie wiedzieli, o co chodzi. Powiem ci szczerze, że ten portal to był naprawdę coś fajnego wtedy. I to było tak naprawdę, muszę ci powiedzieć, że jesteś osobą, może sobie nawet nie zdajesz sprawy, ale w jakiś sposób jesteś takim szczebelkiem na drabinie, ale to jest jeden z tych szczebelków, które tak jakby sprawiły, że musiałem wyjść gdzieś do ludzi, musiałem zacząć coś robić po swojemu, bo mnie już szlak trafiał, prawda? Potem założyłeś firmę, jedną, drugą, trzecią, zbankrutowałeś i potem stałeś milionerem przy piątej, tak? Tak jest, dokładnie. To co mówisz, że mnie nie znasz? Wszystko jasne. Tak. Nie, tak poważnie, no teraz akurat w ostro poszedłem nieruchomości. Teraz prowadzę dwie spółki, znaczy nie prowadzę właściwie, to jestem udziałowcem w spółkach. Prowadzę spółki, które zajmują się handlem nieruchomościami i najczęściej to jest związane z tym, że po prostu kupujemy kamienice, remontujemy i sprzedajemy, czyli robimy coś dobrego, bo ulepszamy, a jednocześnie swoje zarobimy. Dzień dobry, dzieci. Dzień dobry, panie. To co, mamy jakieś takie plan 3 godzinki ciekawych rzeczy, żeby się nie nudzić, tak? Bo na tego kaca dobrze się pouczyć na kacu, nie? Będą takie 3 bardzo fajne prezentacje. Teraz tak, celem tego spotkania jest podniesienie waszej świadomości na temat użytkowania właśnie tej technologii. Nie będę wam pokazywał, jak łamać dane systemy, jakie są klucze do paszportu. Nie dam wam recepty, jak to się robi. Powiem tak, nie trzeba dużo chodzić po internecie. W internecie jest wystarczająco dużo informacji, żeby niskiej klasy inżynier mający byle jakie pojęcie o programowaniu, który sobie umie zrozumieć jeden protokół transmisji danych, był w stanie łamać te karty. Takie to jest trudne. Natomiast pokażę wam na przykład w czasie spotkania, jak się kopiuje i tworzy fikcyjny paszport. Nie dam wam klucza, jak to się robi, nie mogę tego zrobić, ale mogę wam pokazać. I leci. Tu są w tym momencie odczytywane dane z paszportu. No tu macie heksa, nie? No to sobie, jak ktoś szybko kompiluje, to sobie może przeczytać. To wszystko znacie. 90% danych na paszporcie, które się trzymają, które są utrzymywane, to na tym ekranie mi wyskoczył rezultat. To jest rezultat mojego paszportu. Jak widzicie, no tutaj sobie wpisuję numer paszportu, jaki chcę. Imię, nazwisko, narodowość. Możemy sobie taki robić, wsadzamy sobie wtedy taką kartę, taki paszport swój prywatny, który nie mam. No i to jest do takiego automatycznego check-inu, bo check-iny na lotnisku, szczególnie w Stanach, na lotach wewnętrznych, są już tylko automatyczne. Mogę sobie robić cokolwiek, nie? Część z Was mnie zna, a ci, co mnie nie znają, nazywam się Sławomir Sikora. Na początku lat 90. byłem, tak, to dług był później, ale na początku lat 90. byłem tym młodym wilczkiem, który wchodził w biznes, ale jeszcze nie miał tej świadomości, którą dzisiaj ma, że biznes na początku lat 90. w 90% robiły służby. I służby dzisiaj dalej robią w biznesie. Ja się tego nie boję, mówię o tym głośno, dlatego że jestem osobą publiczną i w odróżnieniu od Was, jeżeli mnie się coś stanie, to ktoś się tym będzie interesował. Jeśli Wam się coś stanie, szczególnie tutaj naszemu koledze, który dzisiaj przedstawił nam tak szeroką wiedzę, kluczową wiedzę, która jest niebezpieczna i wrażliwa dla tego państwa, no to jest zupełnie inna sytuacja. Ja nie chcę Was straszyć, ale tak to funkcjonuje. Dlaczego? Dlatego, że siedząc 10 lat w więzieniu spotkałem bardzo dużo na swojej drodze ludzi, którzy tak jak Wy prowadzili biznes. I ja sam kiedyś prowadziłem biznes i wiem, jak można człowieka wykończyć w profesjonalny sposób, wykorzystując narzędzia, którymi dysponuje państwo. Sitwa lokalna, na przykład na tym terenie, jeżeli jest taka sitwa lokalna, wymyśli sobie, żeby przejąć ten obiekt, to zrobią to tak szybko, że ci ludzie, którzy prowadzą ten obiekt, za chwilę ten obiekt stracą. Dlaczego? Dlatego, że nie mamy narzędzi, które chronią nas przed tego typu sytuacjami. Na początku lat 90. wchodziłem w 89 roku w biznes, byłem młodym człowiekiem, wymyśliłem sobie, że będę handlować wszystkim, bo to były takie ciekawe czasy, że czego się człowiek nie dotknął, zamieniał w złoto, jak z Midasem. Tylko, że on wszystko zamieniał w złoto. Myśmy tylko część rzeczy zamieniali w złoto. Rynek się zaczął kurczyć, bo kurczył się, ten zawór był coraz szybciej zamykany. No i wymyśliłem sobie, że będę handlował kawą. Dlaczego? Dlatego, że kawą nie handlowały służby. W Polsce najdroższym towarem, poza kawiorem, jeśli chodzi o spożywkę, to jest, najpierw jest spirytus, potem jest kawa, potem są papierosy, no i kawior, który jest, kto wie, ile wchodzi na kontener kawioru, no ciekaw jestem, no nieważne, 4 tony. 4 tony wchodzą kawioru na ten wielki kontener. To są służby. Tak, i to są służby, które trzymały zawsze kawior, spirytus, trzymały służby, tylko te mniejsze, czyli te gangi typu Dziad, inni tam, Wołomin, Warszawa, bo jestem warszawiakiem, czyli Pruszków i tak dalej, ale to też były służby, tylko z innego poziomu. Kawą się nikt nie interesował i dlatego myśmy weszli w kawę. Może najpierw nawiążę do tego wykładu, który był wcześniej, bo powiem Wam, że faktycznie ostatnio wymienili na kartę PayPass. Nawet nie zdawałem sobie sprawy, że można po prostu te karty w tak prosty sposób szczytywać. We współczesnym świecie tak naprawdę ta sztuka odpowiedniej prezentacji produktów czy usług ma kluczowe znaczenie. Będę podawał tutaj takie przykłady, gdzie przygotowanie dobrej prezentacji, gdzie opracowanie pewnych pomocy wizualnych bardzo pomaga w sprzedaży. Są przykłady firm, które właśnie dzięki temu, że zastosowały bardzo proste metody skupienia się tylko na kluczowych elementach czy cechach danego produktu, spowodowały wzrost na przykład wartości firmy o kilka tysięcy procent. Więc sobie prowadziłem takie małe biznesy. Później nagle zauważyłem, że nie tylko tym można handlować, że są jeszcze inne rzeczy, które można gdzieś kupić, gdzieś sprzedać i na tym zarobić pomiędzy. W bardzo prosty sposób. Więc był taki sklep w Krakowie, na ulicy Floriańskiej i tam stwierdzili, że zrobią wyprzedaż. To jest sklep, nie wiem, czy kojarzycie, markę Terra Nova. Były takie. Dziewczyny, kojarzycie? Więc był taki sklep i stwierdzili, że wszystko sprzedają po 5 zł. Ja wtedy miałem już troszkę kapitału nagromadzonego, zobaczyłem, że sprzedają cały sklep po 5 zł i wykupiłem cały sklep. Kupiłem koło wtedy tam 3 czy 4 tysięcy sztuk w sumie ubrań, które woziłem samochodem wtedy jeszcze pożyczonym od mojej mamy, Nissanem Micrą białą. Jeździłem samochodem takim, wjeżdżałem na hala rynek główny, pakowałem te wszystkie rzeczy i jazda. I tak przez cały dzień generalnie woziłem to do domu. Nawiozłem tego i sprzedawałem to później przez rok. zarabiając znowu podobnie, czyli kupując po 5 zł, sprzedając po 25. Jest to bardzo proste. Jeśli spojrzycie tak naprawdę na jakikolwiek handel, to pieniądze leżą tak naprawdę na ziemi. Każdemu się wydaje, wczoraj rozmawialiśmy tutaj przy stoliku, każdemu się wydaje, że wszystko, co wam wpadnie do głowy, jakiś dobry pomysł, że każdy ten dobry pomysł już został gdzieś zrealizowany, prawda? Macie czasem takie myślenie? Dobra, ręka w górę. No właśnie. A ktoś z was kiedyś zrealizował taki pomysł? Ręka w górę, kto zrealizował? Kamil, ręka w górę. Niektóre osoby zrealizowały, tak? I co wtedy dostrzegacie? Jak to może być takie proste, że nikt na to wcześniej nie wpadł? Więc tak generalnie działa prowadzenie biznesu. Wracając natomiast do mojej ciekawej historii. Co działo się dalej? Był handel, były takie różne rzeczy fajne i w pewnym momencie trafiłem na szkolenia. Różnego rodzaju szkolenia właśnie z rozwoju osobistego. Na różnego rodzaju szkolenia na przykład z relacji damsko-męskich, co stało się później moją domeną. Natomiast trafiłem na te rzeczy, bo szukałem tego tak naprawdę. Chciałem się dowiedzieć, dlaczego ja na przykład w życiu mam te 20 lat, mam pieniędzy ile chcę, więcej niż mogę wydać tak naprawdę wtedy, bo wtedy nie było gdzie wydawać tych pieniędzy. Nie było jak jechać na wakacje, bo nie było z kim, bo wszyscy moi znajomi generalnie szli do knajpy, w której piwo kosztowało 3 zł zamiast 4, bo nic nie robili tak naprawdę, nie? I dostawali od rodziców 2 dychy na miesiąc i to był cały ich budżet. Więc w zasadzie miałem więcej pieniędzy niż mogłem wydać i chciałem w jakiś sposób te pieniądze właśnie zainwestować. Więc generalnie zainwestowałem je w siebie. I przepuściłem wszystko w jedne wakacje. Przepuściłem wszystko w jedne wakacje. Natomiast te jedne wakacje tak naprawdę były inwestycją, co się później okazało. Nie tylko fajną przygodą po całej Europie przez 2 miesiące jeżdżenia w samochodzie i spania w samochodzie i robienia różnych rzeczy. Natomiast wtedy narodziły się wszystko w samochodzie. 3/4 czasu spaliśmy. Natomiast, słuchajcie, co się stało wtedy? Pojeździłem troszkę po Europie, jako że ja grałem po klubach wcześniej. I zawsze denerwowała mnie jedna rzecz. Denerwowało mnie to, że tak naprawdę, żeby grać w dobrych klubach, to trzeba strasznie włazić w dupę menadżerów. Robić za małe pieniądze to, co oni chcą i jeszcze im się podlizywać. Biegać za nimi i w ten sposób cały czas operować. Tak jak wam powiedziałem, ja nigdy dla nikogo nie chciałem pracować i to narodziło się w wieku 5 lat, mniej więcej u mnie. I również nikomu w dupę nie chciałem wchodzić, a zwłaszcza menadżerów w jakichś klubach, którzy generalnie czasem byli dużo, dużo głupsi ode mnie, tak? No i co wtedy narodziło się w mojej głowie podczas właśnie tego jeżdżenia po Europie? Narodziło się to, że skoro chcę grać na imprezach fajnych, w fajnych klubach, to sam zacznę robić te imprezy. Cały czas sobie handlowałem oczywiście, szły te inne biznesy, natomiast wtedy doszedł nowy biznes. Doszedł biznes o nazwie imprezy. Pojawiło się to mniej więcej tak, że z moim znajomym, takim przyjacielem, zaczęliśmy robić te imprezy w Krakowie. Jak się rozkręciło, generalnie zrobiliśmy pierwszą imprezę, na którą chyba przyszło tyle osób, że my kasowaliśmy sobie wstęp wtedy. I miał być wstęp po 5 zł. A akurat tak nam wziadła impreza na rozpoczęcie tam roku studenckiego, że przyszło tyle osób, że o godzinie 10 już był pełny klub i kasowaliśmy już po 30 zł za wstęp. Czyli z jednej imprezy pierwszej chyba mieliśmy około 10 tysięcy zysku. W zasadzie opierając się na ulotkach, które były robione na ksero i to jeszcze nie naszym, tylko w samorządzie studenckim. Więc i to opłacili przy zerowej inwestycji na kupę kasy wstępu. Stwierdziliśmy, że całkiem fajnie to wygląda, bo ja sobie gram na swojej imprezie, oprócz tego jeszcze kupa pieniędzy wpływa i jeszcze wszyscy ludzie fajnie się bawią na naszej imprezie. Zaczęliśmy to robić. Zaczęliśmy to robić na taką skalę, że po mniej więcej miesiącu czy dwóch mieliśmy już imprezy wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela. W czwartek były 3 równocześnie. Tak jak powiedziałem, cały czas sobie czymś handlowałem. Ten handel zmienił się, no już powiedzmy, sprzedałem te ubrania, może też mniejsze. Kiedyś trzeba było i trzeba było dalej pomyśleć. Efekty dźwiękowe, tak? To jest specjalne. Zacząłem, słuchajcie, importować różne rzeczy z Chin. To jest może dla was taki temat. Kto z was uważa, że prosto jest coś sprowadzić z Chin? Ręka w górę. Jedna osoba, trzy ze mną, tak? Dobra, słuchajcie, powiem wam, jak to było. W pewnym momencie już zauważyłem, że no, nie ma towaru, te płyty z Niemiec to za mały obrót generalnie, bo za mało tego tam jest i za mało tego można sprzedać, więc trzeba to rozszerzyć. Zauważyłem generalnie, że w Chinach całkiem tanie można różne rzeczy kupić. Dolar wtedy był po 2 zł, więc całkiem dobre były przebitki. Natomiast jak coś takiego sprowadzić? No, dla człowieka, który nigdy nic nie zamówił sobie książki na Amazonie i nie bierze jak to za granicę, no to cła, podatki, wypełnienie jakieś agencje celne, w ogóle załatwianie w urzędach celnych, na lotniskach, odbieranie paczek, no hardcore. Tak wam się wydaje w głowie. Komu to się wydaje, że to jest trudne? Ręka w górę. Komu to się wydaje łatwe, ręka w dół? Więc słuchajcie, więc jak to zrobiłem? Zbierałem się długo, jak do wszystkiego. Ja, słuchajcie, firmę, żeby założyć oficjalną, czekałem 2 lata. Pod pretekstem, że nie mogę sobie wymyślić nazwy. Poważnie, to był mój pretekst i 2 lata czekałem, zanim założyłem firmę. Później, jak zakładałem kolejne spółki, bo to mniej więcej tak samo wygląda, zajmowało mi to 1 dzień, 2 dni. Dzisiaj mógłbym założyć firmę w 1 dzień i zrobić to tak. Tak samo było z importem z Chin. Wydawała mi się to czarna magia i rzecz niesamowicie skomplikowana. Sprowadzenie czegoś z Chin to są kroki numer 1. Zamówienie towaru od Chińczyka. Jak już jest wybrany, prawda? Złożenie zamówienia u Chińczyka. Chińczyk wysyła wam cennik, taki sam jak w Polsce. Wybierasz sobie towar, on ci pisze, ile masz zapłacić, ile z wysyłką i puszczasz mu przelew. Ba, koniec. Dostajesz fakturę i liczysz na to, że Chińczyk gdzieś tam istnieje i że cię jest. Tak jak powiedziałem, kilkadziesiąt razy sprowadzałem coś, nigdy mnie Chińczyk konia nie zrobił. Bardzo uczciwi są. Natomiast jak to dalej wygląda? Zamawiasz towar, czyli tak normalnie w Polsce, jakby sobie w sklepie internetowym coś zamówił. Ta sama procedura. Czyli puszczasz przelew. Później czekasz, aż Chińczyk wyśle ci towar. Towar przyjeżdża na urząd celny. Z urzędu celnego dzwoni do ciebie, na przykład jak masz agencję swoją, albo dzwonią z innej agencji, że przyjechał taki transport i trzeba odprawić paczkę. Wtedy ty im mówisz, to proszę to zrobić. Wysyłasz im tłumaczenie faktury, które zajmuje, jak mówisz angielski, minuty. Oni ci mówią, 120 zł to będzie kosztować. I za godzinkę pani dzwoni, to proszę tu zrobić przelew, tyle jest cło, tyle podatek, tyle dla nas 120 zł i flaszka do odebrania jest tu i tu. Tak wygląda import z Chin. Komu to się wydaje jeszcze trudne? A jakim towarem handlowałem? Ja lubię zawsze jakimiś fajnymi rzeczami, które są niszowe handlować, więc handlowałem biżuterią srebrną, która była faktycznie srebrna, a nie plastikowa. Handlowałem laserami, takimi do dyskotek. Handlowałem sprzętem odoświetleniowym. Różnego rodzaju, ogólnie właśnie do klubów. Handlowałem bielizną erotyczną dla stripteaserek. To był najlepszy biznes. Założyliśmy sklep internetowy, który parę lat funkcjonował, sexual.pl, później go sprzedałem jeszcze, jak już mi się znudził ten biznes. Na przykład jak wyglądała taki jeden komplet. Jeden komplet kupowaliśmy za około 13-14 zł, koszt wysyłki jednostkowy przy zamówieniu na przykład tam za 30 tysięcy. Czyli takich przyjeżdżało no, 6 kartonów na przykład tej wielkości, tak żebyście sobie to wyobrazili. Koszt wysyłki wtedy to było 2 zł na sztukę, więc praktycznie bardzo mały. Czyli 15 zł nas to kosztowało, plus cło i podatek, no to tam powiedzmy 20 mniej więcej, a sprzedawaliśmy po 50-60. Więc praktycznie 2 razy taka przebitka, albo 2,5 razy. Handlowałem na przykład butami dla stripteaserek takimi wysokimi, ramki LCD, jeszcze jak ich w Polsce nie było, nikt nie wiedział co to jest w ogóle. Sprzedawaliśmy Bluetoothy. U Chińczyków śmiesznie się zamawiało, bo czasem zamawiasz Bluetooth i Motorola. I później dowiadujesz się na przykład po roku handlowania tymi Bluetoothami, że one nie są Motorola. W sensie, że dostajesz Bluetoothy Motorola, które przechodzą przez cło normalnie, sprawdzają ci to, faktycznie mówią, że to jest Motorola. Wszystko dochodzi do ciebie, sprzedajesz, handlujesz tym, niczym się nie różni od oryginału. Dowiadujesz się po 2 latach, że faktycznie Motorola tam nie ma fabryki. Tylko miała kiedyś, ale Chińczycy zostawili sobie maszyny i dalej robią te produkty. Poważnie. Tam są różne śmieszne rzeczy w Chinach. Naprawdę. Więc kupa śmieszne. To jest coś takiego, że robisz to i zaczyna cię to nudzić w pewnym momencie aż, bo jest takie po prostu monotonne. Cały czas jest to samo, rzadko się zdarzają jakieś inne sytuacje. Jak był niezadowolony klient, to ja się cieszyłem, bo przynajmniej coś się działo w filmie. To ty ich uczysz. To jest właśnie, słuchajcie, trudność bycia liderem. To jest różnica w firmie, jak jesteś, prowadzisz sama. Ja przez długi czas, słuchajcie, ja robiłem te imprezy, handlowałem, ja robiłem to sam, tak mówię. Zmiany zajmował bardzo krótko czasu. W pewnym momencie, jak już miałem wielkie obroty, to zatrudniłem jednego kumpla, który siedział po prostu i pakował paczki i sobie na tym dorabiał. Natomiast ja robiłem sam. Później dopiero nauczyłem się, że tak naprawdę zatrudnianie pracowników to jest zupełnie inna bajka. Że wtedy zaczyna się zupełnie inne działanie. Że już nie siedzisz sobie w gaciach przed komputerem, nie? I wysyłasz paczki, czy coś innego jeszcze robisz, tylko zaczyna się na przykład taka opcja, że już z tymi ludźmi faktycznie trzeba pewną zachować hierarchię właśnie, że trzeba się pewnych rzeczy nauczyć i przy zatrudnianiu pracownika, na przykład tego, że od początku musisz go zawalić robotą, bo jak na początku poluzujesz i stopniowo próbujesz dokładać pracy, to on się będzie opierał, on już nigdy nie osiągnie swojego tego maksymalnego poziomu, który mógł osiągnąć. Że od początku trzeba na przykład kogoś ścisnąć, że nie wolno dać luzu już na samym początku, tego się też musiałem nauczyć. Tego właśnie, że nie wolno się zbytnio skuplować z pracownikami. I to, co ja robię teraz, czyli robię szkolenia. Czyż to nie jest właśnie realizacją moich marzeń, które zacząłem mieć, jak miałem 5 lat? Stoję przed ludźmi, daję im wartość. Nie w ten sposób, w ten sposób. Bo dla mnie to jest tak naprawdę realizacja moich marzeń. I tylko naprawdę możecie być szczęśliwi, rozwinąć dobry biznes i coś, co jest spektakularnego, z czego możecie być dumni, a każdy z Was na pewno tu jest nie z przypadku. Na pewno nie przychodzą do Kamila ludzie przypadkowi, bo przychodzą tu ludzie, którzy mają specyficzny sposób myślenia. Wszyscy mają wspólnie jakiś tutaj mianownik, prawda? Który się gdzieś łączy. I dopiero jeśli tak naprawdę ta rzecz, którą Ty robisz, jest powiązana z tym, co Ty chciałeś robić, jak jesteś, byłeś małym człowiekiem, czy z Twoimi marzeniami, czy z tym, co widzisz przed sobą, dopiero wtedy możesz się czuć człowiekiem spełnionym i robić to dobrze. I dopiero wtedy Twój biznes może się tak naprawdę bardzo dobrze rozwinąć. I powie Wam to każdy. Każdy, kto ma jakieś spektakularne osiągnięcia, kto osiągnął jakieś duże rzeczy w życiu swoim, powie Wam, że bez pasji tak naprawdę i bez tego, żeby kochać swój biznes, nigdy do niczego nie dojdziecie. Będziecie się motać, robić coś, czego nienawidzicie i sami bez sensu w ogóle pracować w jakiejś pracy, czy ciągnąć jakiś biznes, który ani Wam specjalnie pieniędzy nie przynosi, ani radości. Więc po co to robić? Bo jak to powiedział Hitch w filmie, życie nie składa się tylko z sumy oddechów, ale z chwil, które zapierają wdech w piersiach. Dziękuję. Mamy, ale i nie mamy, tutaj mamy. Wesoło wybiegły ze szkoły, zapaliły papierosy, wyciągnęły flaszki, chodnik zapluły, ludzi przepędziły, siedzą na ławeczkach i ręczą do siebie. Dlaczego kobiety przyjeżdżają w takie miejsca? Przyjechałam, bo oczywiście Maciek mnie zaprosił, chciałam przyjechać z Maćkiem. Maćku, dlaczego tu przyprowadziłeś swoją rodzinę przyszłą? To takie oczywiste, że chciałem tu być z nią. Dlaczego jesteś na zbiro? Nie, to oczywista rzecz, że wykładowcy opierają swoje wykłady na doświadczeniu, a nie na teorii. Nie? Czego tu nie lubisz, żeby była anti-PR teraz? Co ci się nie podoba? Nie podoba mi się strona, jest za bardzo zielona. A ja ją robiłem, wiesz? Okej, no. To już jest stawę. Po co przyszedłeś na ten, do Asbiro, na kurs podstawowy? No, żeby dostać wiedzę... Bez banałów. Bez banałów, tak? Fajna dziewczyna była, na przykład ty przyszedłeś za nią. Nie. To żeby dostać wiedzę przedsiębiorczą, żeby porozmawiać z ludźmi, poznać nowych ludzi i rozszerzyć swoją wiedzę na temat wszystkiego. Masz firmę? Nie, dopiero. Chcesz mieć firmę? Dopiero ją zakładam, tak. Kiedy będziesz miał? Za miesiąc, dwa. Dobra, czym się zajmuje? Znaczy, czym się będzie zajmowała? Albo czym się już zajmujesz nielegalnie, co będzie się potem zalegalizowane? Handlem częściami komputerowymi, akcesoriami. A czemu dla akurat to? No bo zawsze lubiłem komputery. Okej. Okay. Przez internet czy stacjonarnie? Przez internet. Jak ci idzie? A już zacząłeś czy jeszcze nie? Tak, tam powoli na Allegro. Coś tam się powoli kręci, no i chyba w dobrą stronę idzie i to otworzę. Będziecie stać, żeby opłacać 500 zł ZUS-u i księgowej? Tak, mam nadzieję, że będzie mnie stać na to. No ale muszę zaryzykować. 1 czerwca proszę przyjść na imprezę. Dzień dziecka, pan. Dzień dziecka? Nie, Młodziki. minnowacyjni.pl. A, to. Będę ja i no, sami urzędnicy. I no dawaj, jacy, bo to ważni urzędnicy. No, na początku będzie Kwaśniewski, potem Balcerowicz, potem ja, a potem mamy dyskutować. Mamy dużego człowieka. Dużego człowieka w zielonym. Przed ogniskiem. Powiedz mi, co cię tu przygnało. W sumie to nie wiem. Kwestia jest znalezienia ludzi, którzy mają ten sam pogląd na świat. Tak trudno jest znaleźć? Jaki pogląd masz na świat? Trudno jest znaleźć ludzi, którzy mają pogląd na świat, którzy chcą być stuprocentowo wolni. A jednak co by nie mówić, kupa ludzi, którzy chcą otwierać swoje własne działalności, oni otwierają je po to, żeby być wolnymi. Człowiek, który pracuje na etacie, jest zawsze przywiązany do czegoś. Zawsze jest do jakiegoś w jakiś sposób powiązany, prawda? Człowiek, który prowadzi własną firmę, jest przywiązany do klientów. Człowiek, który prowadzi własną firmę, jest jeszcze bardziej przywiązany. I taki chcesz spotkać? Jeżeli staje się pracownikiem własnej firmy, nie? W ten sposób. Ale generalnie ludzie, którzy potrafią, i tacy właśnie, od takich właśnie chcemy się jak najwięcej uczyć, potrafią zorganizować swoje działalności w ten sposób, że potrafią delegować obowiązki, potrafią dobrze zarządzać ludźmi. To są ludzie, którzy potrafią na pół roku wyjechać sobie do Afryki na przykład, na safari, tak? Wrócić i ich firma w dalszym ciągu będzie istniała. Kiedy ostatni raz byłeś na wycieczce? Rozumiem, że ty nie wierzysz do Afryki na pół roku. Nie mam zielonego pojęcia, już nie pamiętam. To czym się zajmujesz? Zawodowo, mam działalność własną. Produkuję stolarkę PCV i aluminium. A czym jesteś lepszy od konkurencji? W tej chwili jeszcze dokładnie, znaczy jeszcze to organizuję, ale na pewno będę w stanie lepiej doradzić moim klientom pod względem spełnienia przepisów budowlanych, które są czasami zaniedbywane przez firmy produkujące stolarkę. I często jest taka sytuacja, że inwestor, który coś tam wybudował, okazuje się, że mu na przykład straż pożarna nie chce odebrać budynku z takiego powodu, że stolarka jest źle zaprojektowana. I takie przypadki się zdarzają właśnie i chcę w tej dziedzinie im mocno doradzać. Pracowałeś na etacie kiedyś? Tak. Przez ile? Jak długo czasu? 3 tygodnie. To niedługo. Aż szlak mnie trafił, jak nie miałem co robić w tej firmie. Żyły lato, choć czasem padało, dużo wina się piło i mało się spało, tak zaczęła. Kiedy będzie chodzenie po węglu? Panie prezesie, tak za 15 minut się będziemy bawić. Czekamy na dostawę towarów w postaci wiadra z wodą na wszelki wypadek oraz grabi do rozgrabienia żaru. Czy kiedyś ktoś pośliznął się na wodzie i wpadł w ogień z powrotem? Nie pośliznął się na wodzie, ale zdarzyły się przypadki, gdzie brat wrzucił siostrę do ognia i się poparzyła. Specjalna, coś możesz nam tutaj jakiegoś polecić. Kroka do przodu, a potem drugiego. Ale co, trzeciego i czwartego. Ci jakoś bardziej odbijasz się najpierw z pięty, przechodzisz na palce. No dobrze zatkać nos. Zatkać nos, bo tak. Śmierdzi spaloną skórą. Pożegnać się. No. Cześć ludzie, z wami, którzy chodzą po węglach, to zdejmujemy buciki. Trzy, dwa, jeden. Już. Jak? O kurde, parzy! Ewa, drzwi, że... Ale dzieci z tego nie będzie. Hartuję się, chodzę po ogniu. Wtedy urzędnik nie będzie mi już straszny. To jest jakieś metafizyczne przeżycie, wiecie, bo tak na TVN nie puszczają po 23 takie programy, gdzie ludzie patrzą na UFO, przechodzą po rozżarzonych węglach i takie inne rzeczy robią. Czy to miało dla ciebie jakieś znaczenie większe niż ja uważam, że miało? Wiesz co, tak, właśnie jak szłam, to widziałam lądujące UFO, z którego statek taki kosmiczny, z niego właśnie wysiadł niedźwiedź polarny. Czekaj, lepiej... i zjadł naszą kiełbasę z ogniska. Lepszym przedsiębiorcą będziesz po tym doświadczeniu? Myślę, że zdecydowanie tak. Już zaliczyłam i bardzo boli mnie prawa stopa. Fantastycznie. Polecasz? Ale przejdziesz drugi raz? Nie przejdę, ponieważ już nałożyłam buty, ale myślę, że następnym razem tak. Na następnym zjeździe. To jest taka grupa 60 osób wpadłych na ogień. Dwa razy właśnie, szłam. W jakim celu to jest organizowane? Tak? Żeby w jakiś sposób dać ludziom możliwość pobarzenia się. Nie pobarzenia się. Przełamania swoich jakichś psychicznych barier, prawda? Tak. Mamy Adriana, najbardziej przedsiębiorczego azbirowca tutaj, z azbirowców. Powiedz, jakie masz odczucia po przejściu na ogień? Powiedz, że to zrobiłeś. Nie zrobiłem tego. Powiedz, że zrobiłeś to kiedyś. Nie zrobię tego nigdy. Żona ci zabroniła po prostu. Powiedz, dlaczego kobiety mają taki wpływ na twoje życie? Bo je kocham. Ty je kochasz, ją kochasz. No jak kobiety? No mama, Gosia. Kapela cięła, walca na sześć. Ty dałem skromnie, czy pójdzie do mnie. Tu mamy panią, która wchodziła w japonkach na górę. Jest znana tylko z tego właściwie. Albo aż z tego. Chwilowo aż tylko z tego. Jak się wchodziła w japonkach na górę? Były twarde. Żyją. Zamierzasz schodzić też w japonkach? Nie. Zdecydowanie nie. Myślę, że drogi powrotnej by już nie przyszły. Twoje buty wyjechały wcześniej terenówką. Dlaczego oddałaś buty, którymi się wchodzi w góry zwykle? Bo nie przypuszczałam, że to taka trasa będzie. W górach jesteśmy, nad granicą. No. Noc była. No. Padało wcześniej. Dostaliśmy tylko informację, że takie przejście to będzie miły spacerek. Aha. To Kamil mówił, on jest optymista, wiesz. Optymistów nie należy słuchać. No to się nabrałam. Nie, to Dominika napisała. Spotkałem narzeczoną, taką ze szkolnej. A to powiedz mi jeszcze ten, ty dlaczego jesteś na Azbiro? Ty w ogóle skończyłeś jakiś kurs podstawowy tutaj, czy coś takiego? Czy MBA się zapisujesz? Nie, żadnego kursu nie skończyłem. Przypadkowo ty przechodziłeś koło ogniska. Nie, no historia jest bardzo prosta. Miałem księgowość i mój doradca księgowy, który pracował w tej firmie, też stwierdził, że on chce firmę własną otwierać i właśnie wspomniał mi o Azbiro jako naprawdę szkole praktyków, a nie teoretyków. No i jakoś mnie to urzekło. Zacząłem czytać na ten temat. Spojrzałem, że wykładowcy Azbiro są wykładowcami praktykami, a nie teoretykami, od których się można nauczyć naprawdę mądrych rzeczy. No i zapisałem się na MBA, na MBA-a. No ale w związku z tym, że Kamil do mnie napisał, że czy nie chciałbym pojechać sobie na imprezę do Żywca, poznać ludzi za Azbiro. No, napisałem oczywiście, zawsze. No. Jeszcze nie masz pojęcia, czy dobrze wydałeś pieniądze. W tej chwili, po pierwszym wykładzie na tym właśnie wyjeździe w Żywcu... Krzyśka Króla. Stwierdziłem, że to będą najlepiej wydane pieniądze, jakie chyba do tej pory wydałem. I powtórz to, bo to będzie świetny dżingiel. Będziemy cię puszczać w kółko. Nie. No, spytam cię za rok jeszcze o to samo, bo MBA trwają 2 lata. Zadaj na prawo, osiadaj na tę, prawą rękę, prawo, albo lewą, chyba że jesteś leworęczny, do przodu, prawą rękę, jeszcze raz weź taki ruch. Do przodu jeszcze trochę. Czekajcie, odejdźcie. Prawo, zrób taki ruch. O, i trzymaj, okej. Do dołu rękę. Rękę w kręgle. Dalej w kręgle. Na Kinekcie. Nuda. Człowiek skazany na sukces. Strike. Nalenia. Ale czekaj, może wejść. Slowly, powoli do ciebie. Slowly, powoli. Co ci się najbardziej, największe wrażenie? Największe wrażenie? Wywarł. Michel Marbeau, zdecydowanie. Ma gość. Człowiek o niezwykłej sile, człowiek przy tym nieprawdopodobnie pokorny. No. Może cię dało w dupę. Olbrzymiej odwadze moralnej. I przy tym taki bardzo ciepły i bardzo ludzki. To naprawdę robi wrażenie. To przekonuje. Przynajmniej mnie. Kiedy jesteś piękny i młody, nie. Pani brody, ale na twoje studia. Skończyłam niecałe 2 tygodnie temu. Jakie? Po co ci... rachunkowość. O, będziesz pracować dla dużej firmy. Nie. To zmarnowałaś 5 lat życia. Nie. Po co ci to było? Najważniejsza jest droga. Nie wiesz... W którym kierunku? W wolnym, rozumiem, tak? Wiesz, skoro na studia. Nie, ale poważnie, po co ci studia były? Teraz. Z perspektywy, jak to ocenię? Radź sobie sama. A już wszedł na ciężkie tematy. Wreszcie. Piwa. Idzie, stoi sobie Hugo nad ogniskiem. Długie włosy wyszło mu nad pyskiem. A ty noś długie włosy jak my. Stoi Kamil sobie z łopatą, a tu włosy mu wiszą pod pachą, a ty noś długie włosy jak my. A to nad klatą. Kazali mi, przepraszam. Czy jakieś na spełnić normy, wymagania, nie wiem, certyfikaty, koncesje, licencje, żeby sobie kupić konia i sobie go trzymać, czy nie? Nie. Na szczęście nie można w ogóle głośno mówić, bo ktoś usłyszy i wprowadzi. Nie. Na razie na to, żeby posiadać konia, nie trzeba mieć żadnej licencji. A najpierw nie przychodzić, sprawdzić, jak się wypróżnia koń. Nie, jeszcze nie. Może kiedyś będzie przychodził z woreczkiem, będzie pobierał wszystkie próbki i badał. Nie oznakowują ucha konia na przykład? Generalnie jest tak, że każdy koń musi mieć paszport, dlatego że koń bez paszportu to jest tak zwany... Może wyjechać za granicę. Bez pochodzenia, tak. W ogóle nie wolno wozić takich koni, nawet w Polsce. Nie wolno wozić, jak... Co mu się stanie bez tego paszportu, jak go przewieziesz? Oficjalnie przepisy są takie, że jak chciałbym sobie wsiąść na konia i pojeździć gdzieś... do lasu. Przychodzi taki lizak i mówi to, dowodzik i paszport, proszę. Chciałbym tak, po polu sobie pojeździć, bo do lasów nie wolno wjeżdżać, jest ustawa o lasach, jest zakaz. No to muszę mieć ze sobą paszport. Paszport jest formatu... Konia. Tak. To jest format A5, czyli po prostu świetnie się mieści do kieszeni, pod warunkiem, że się go 4 razy złoży na pół. I tak to wygląda niestety. Ona się obudziła, zaczęła krzyczeć, że w ogóle, że wyzwała konduktora i tak dalej. Proszę to wyrzuć. No to wyrzucie, nie? No dobra, nie? Patrzy, później jadą. Zasnęła babka. Znaczy zasnął piesek, ale babka nie zasnęła, nie? I słuchajcie, nie? No i on mówi, zapalił sobie cygaro, nie? I ten piesek zaczął szczekać i generalnie babka mówi, co pan mi tutaj psa i tak dalej, ja zaraz idę do konduktora, koniec tego, proszę to wyrzucić. No i wyrzucił to cygaro za $50, nie? No i jedzie dalej, jedzie, patrzy, babcia śpi, piesek śpi, mówi, ale zajebiście, nie? Wyciągnął sobie takie, wiecie, kubańskie cygaro na udzie kręcone za $100, dokładnie, nie? I tak sobie je pali, mówi, ale zajebiście, nie? I nagle babka zaczyna kasać, piesek zaczyna kasać, zrobiła się awantura i tak dalej, nie? Koleś wkurwiony wyrzucił to cygaro w końcu za okno i za nim poleciał piesek, nie? Babka panika i tak dalej, zatrzymała pociąg i nagle koleś wychyla się z tą babką przez okno, a tam podbiega piesek i słuchajcie, zgadnijcie, co trzymał w pysku. Nikt nie wie. Nie, niebieską deseczkę Jasia. Ojej. O Boże. Brzmiało tym lepiej, że nie słuchaliśmy pierwszej połowy. Fantastycznie to, bo idziemy szukać Emilii. Pracowała w podzie całej. Zobacz. Głupia mrówka, że polny. Kiedy nadeszły chłody i deszcze, mrówka schowała się w domu i skosztowała zapasów. Konik polny umarł z głodu i z zimna. Wersja współczesna. Mrówka pracowała w pocie czoła całe upalne lata. Zbudowała solidny dom i zebrała zapasy na srogą zimę. Głupia mrówka, myślał konik polny, który okres kanikuły spędził na tańcach i hulankach. Kiedy nadeszły chłody, mrówka schowała się w domu i skosztowała zapasów. Drżący, zimna i głodny jak wilk konik polny zwołał konferencję prasową, na której zadał pytanie. Dlaczego na świecie są mrówki z własnym domem i pełną spiżarnią? Podczas gdy inni muszą cierpieć głód i nie mają dachu nad głową. TVN, Polsat i Telewizja Polska pokazują zdjęcia sinego, zimna konika polnego i siedzącej przy kominku zadowolonej mrówki. Po programie Elżbiety Jaworowicz cała Polska jest wstrząśnięta tak drastycznymi nierównościami społecznymi. Jak to możliwe? Pyta Monika Olejnik, patrząc prosto w oczy, że w środku Europy na początku trzeciego tysiąclecia jest jeszcze tyle niesprawiedliwości. Dlaczego konik polny musi aż tak cierpieć? Rzecznik prasowy OFKP, Ogólnopolskie Forum Koników Polnych. Występując w głównym wydaniu. Występując w głównym wydaniu wiadomości, oskarża mrówkę o nacjonalizm, szowinizm i konikofobię. Maciej Czereśniewski wraz z nowo powstałym zespołem śpiewa protest song Niełatwo być konikiem. Koniki polne zapowiadają zlot gwiaździsty w Warszawie w pierwszym dniu kalendarzowej zimy. Frakcja młodych koników polnych przed domem mrówki organizuje pikietę pod kasłem Każdy chce żyć. Te same koniki zakładają samoobronę i stowarzyszenie represjonowanych pasożytów. Stowarzyszenie Pracowita Odpowiedzialność publikuje na stronie internetowej memoriał o większej liczbie aktów przemocy w domach, w której mrówki mają klucze do spiżarni. Zaproszony do studia cyklicznej audycji Co z tą Polaną, charyzmatyczny przywódca partii polnej pyta, czy nie warto sprawdzić, w jaki sposób mrówka osiągnęła tak wysoki status w kraju, w którym jest tak dużo biedy. Należy wprowadzić podatek, który wyrówna szanse wszystkich mrówek i koników, postuluje. Prezydent wraz z żoną w specjalnym oświadczeniu zapewniają obywateli, że zrobią wszystko, co w ich mocy, aby przywrócić wiarę w sprawiedliwość społeczną. Następnego dnia parlament w trybie przyspieszonym uchwala ustawę, która nakazuje wszystkim mrówkom przekazać w formie podatku nadmiar zapasów do centralnego spichlerza. 20 lat później. Konik polny zjada resztę zapasów mrówki. W telewizorze, który kupił za pieniądze ze sprzedaży jedzenia, widać nowego przywódcę, który rozpromieniony mówi do wiwatujących tłumów, że bezpowrotnie mijają czasy wyzysku i teraz nareszcie zapanuje prawo i sprawiedliwość. Podobało się? Chcecie więcej? Wieczorem włączcie telewizor. Nie, to się inaczej zaczęło, że moment, chwila, bo to nie jest tak. To się inaczej zaczęło. Chwilą, chwilą. Tak. A, przepraszam. La, la, la, la. Ale... Nie wiedziały jak znalazły kładeczkę. Kładka była zła, skąpały się pieski dwa. Siwą, siwą. Dokładnie, no to, że tam dojeżdżam 10 godzin do Warszawy. Kiedy na kurs podstawowy 10 godzin dojeżdżałeś za każdym razem? Tak, bo znaczy z różnych w ogóle stron, bo najpierw z Gdańska dojeżdżałem, później ze Szczecina, teraz z Kołobrzegu i tak sobie jeżdżę po kilka godzin, ale mi się to opłaca, bo dostaję tu bezcenną wiedzę. Tutaj za cenę tam 1500 czy tam ile za semestr, za rok, czy jak to tam się nazwać, wiedza, którą się dostaje, to za darmo. Tak naprawdę, to nie są pieniądze za tą wiedzę, którą się dostaje. Ta wiedza jest o wiele więcej warta. Mamy podnieść cenę. Nie, niekoniecznie. No, bo ludziom jak polecam, to tak nie za bardzo. 1500 mam na to wyrzucić i tak dalej. Ludzie po prostu muszą zrozumieć, że za wiedzę trzeba zapłacić. Czyli da się przeprowadzić, to już takie ostatnie refleksje pytanie, czyli da się przeprowadzić szkolenia, które są praktyczne za w miarę rozsądne pieniądze w Polsce. I nie trzeba brać dotacji europejskich. Tak, dokładnie. Te dotacje europejskie są złe. Czego się nauczyłem właśnie na Zbiro. no bo faktycznie nie są fajne, bo można sobie zacząć z własnym kapitałem, małym, bo małym, ale można wystartować, nie wiem, pożyczonym od rodziny i tak dalej. Idzie pieniądze. Pieniądze to ostatnia rzecz chyba potrzebna do założenia biznesu, tak mi się wydaje. Więc na łąkę zobaczyły tam Szymono Biedronkę, a Biedronka ta mnóstwo no biały, drobek ma czarny i bosy. No faktycznie. Dawno nie widziałem Biedronki w kwecie. Ty weź jeszcze ten, przedstaw i powiedz, jaka firma reprezentujesz, reklamę. Eurocert, certyfikat energetyczny, zapraszam www.euromyślnikcert.eu. Damian Stasiak, wiceprezes do spraw PR, Toastmasters Łódź i agent nieruchomości w Łodzi. Przemysław Muszyński. Jacek Kropilnicki, JK Aluminium Giżycko. Maciek Solecki. Ania. Solecka. Siuchnińska. Małgorzata Eichmann. Nie, jak Małgorzata Eichmann? Paweł Milczyński, prowadzę portal hatatitla.biz. I zapraszam, tam jest również sklep. Wszystkich tych, którzy mają konia albo chcą go mieć. Paweł Nelkowski. Żadnej firmy nie przedstawiasz, więc to. Marek Oko, a firmę mam supertraders.pl albo Gold Estate. To znaczy, że będziesz słynny wreszcie. No. Dzięki wielkie. Przygodzie swej, nie mówiąc nikomu, wlazły w budę swą. Teraz sobie smacznie śpią. Bon, si bon, si bon. Sia la la la la, si bon, si bon. Sia la la la la, si bon, si bon. Teraz sobie smacznie śpią. Bon, si bon.